Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net, en Radio Allariz. Obrigado a todos e a todas por asistir a unhas xornadas, a unhas charlas. Trata así o que foi as loitas populares de Castrelos e Sincronas, e para iso está aquí o militante histórico, o nacionalismo, que Foz, o jugador da UPC, e tamén a, bueno, a San Carlos Sánchez, que da Cina de Conquistela. E sin nada máis, pues... Vale. Empezas ti. Bueno, eu voulle dar a palabra a Foz para que fale, non? Que hai nos cartaces solo figuro eu, creo que a estrela do tema é o compañeiro Lois González Blasco Foz, que para as novas generacións como a min, que non o conocimos cando militaba pues, no nacionalismo institucional, diríamos, non? O nacionalismo que mayoritario, que estaba a súa imaxe e a súa trayectoria, a trayectoria dos seus camaradas e compañeros e a súa historia, pois estaba un pouco escondida, non la tiñan escondida, como moitas cousas neste país, e eu creo que é unha cuestión a reivindicar, non, a loita destes compañeros que non formaron parte do que se conoce como nacionalismo oficial, pero que si deron moito por facer o que Galicia neste momento, por facer sobre todo o que é o nacionalismo neste momento, non? Eles teñen moita parte de responsabilidade e de culpa en que hoxe pois o nacionalismo este onde este, tanto a nivel de nacionalismo oficial como o nacionalismo que existe hoxe, non? E que non está nas institucións, non? E bueno, cedo a palabra a él para falar de Castrelo do Miño, non? Pois sí. As encrobas tamén, se queres. Pues... Non, das encrobas, nada, eso deixo para ti. Ben, eu quería agradecervos a todos este convite. Axan esas cousas que acaba de dicer de min. Realmente o meu mérito é fundamental é ser vello. É ser vello e entón ter esta experiencia de anos, de ter comenzado a militar no nacionalismo galego pois no ano 63, naquela cousa que se chamou Consello da Mocidade, e que despois fracasou porque fui un expulso dele, eu fui un expulso de moitas cousas, doutras fui meu. E despois disso, na Unión do Povo Galego, da que tive a honra de ser un dos fundadores, cousa da que non estou en absoluto arrepentido. Quero comezar tamén por pedirvos perdón. Quero vos pedir perdón porque eu tiña preparada unha carpetiña cunha serie de documentos onde había un número de Terra e Tempo editado en Venezuela, onde había o último número de Vieiros. Cito estas porque o mellor podedes alguén resultan ya accesíveis, xa serían menos accesíveis os boletins do Padroado da Cultura Galega do México, que eran os mesmos que editaban Vieiros, tamén un libro que saiu en París, Buenos Aires, París, o libro realmente fora feito por Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo, foran os que o prepararan en Buenos Aires, pero saiu sob o rubro de Edicións Rodibérico en París. Eso tamén o traía, traía tamén as memorias de Luis Soto, e algunhas cousiñas máis, e tiña todo moi guardado, pero xa chegou un pouco antes, ali meu fillo meteu-me presa, e quedoume todo en Santiago. Xa que vou falar de memoria un pouco, pero era pediña. Felizmente, o xa trouxo unha das cousas que eu tiña apartadas, que era isto, o mellor alguén pode telo, este a nosa terra, a nosa historia 5, os anos 53-75, onde hai un artigo de Xan Carballa falando sobre Castrelo de Viño. Xan Carballa di algunhas cousas que son auténticas, máis ou menos todo o que di, penso que se pode dizer que é certo. O que pasa é que hai cousas que non di. Hai cousas que non di. Castrelo foi a primeira loita na que se viu implicada a Unión do Pobo Galego, que acababa de nacer, Entón, ali en Castrelo, había unha protesta moi grande. Castrelo era un val riquísimo. Fixaivos, por exemplo, aquí dan os dados de a referencia estopan sanción todos os estudos realizados na época, sendo Ourense unha das provincias do Estado cunha menor renda per cápita, 7.893 pesetas no 1966, é unha renda familiar de anual de 37.800. Castrelo, tiña 25.550 per cápita contra 7.893 e frente ás 37.800 familiar tiña 122.400. Se que era unha zona francamente riquísima. Entón, ali houbo unha oposición entre a xente dali moi grande, e algo que non conta Xan Carballa, que fala da intervención de Bautista Álvarez, Bautista Álvarez non chegou a estar ali, pero di, a min encomendaranme facer chegar o manifesto a xentes de Castrelo. Daquela publicabas unha guía que incluía enderezos, municipios, tal. Só tiña o tomo que incluía a letra oco que puden facerme con enderezos de todo tipo de persoas, da bisbarra, boticarios, tendeiros, cregos, o caso é que se enviaron perto de 200 manifestos, etc. Estase referindo ao manifesto Embalses non, Justicia sí, que foi o primeiro ou o segundo manifesto que publicou a Unión do Pobo Galego. Creo que o primeiro fora Nós Acusamos, unha cousa moi dura contra a Igrexa Católica, contra os cregos galegos, nomeadamente. Creo que ese era anterior a este de Embalse non, Justicia sí. Eu decía do libro ese que saiu nas Edicións Rodibérico, porque nese libro falase tamén de Castrelo de Miño. Agora, como tomou contacto a Unión do Pobo Galego en Castrelo de Miño? Pois indo ali. Ali foi ali foi Méndez Farín, que foi o primeiro que foi ali, e coñeceu un mestre, era mestre, e ao mesmo tempo era dali, e era un líder da, daquela xente, daquelas loitas que ali houve. Que falan de algúns pequenos actos houbera de segundo veciño da Bisbarra, aínda que podía estar claro que a empresa podería sobre nós, non debíamos botarnos atrás, e non se botaron. Organizáronse a través dun sistema de aviso pirotécnico as xentes que estaban ao pé das obras, cando vían chegar as máquinas mandaban un foguetoar, e así facíase unha cadea de aldea en aldea e concentrábamos nas obras. Foi unha época moi dura e houve moi dos enfrentamentos. A máis dun técnico puxéronlle os fouciños no pescozo e aínda se levaron as vacas e guindouse maquinaria o río. Sin embargo, neste artigo non podedes encontrar unha referencia aos tercios de asalto e defensa. Os tercios de asalto e defensa formados sob a inspiración da Unión do Pobo Galego, pero coa participación activísima dos paisanos de Castrelo, chegaron, por exemplo, a queimaren as casetas onde tiña a maquinaria fenosa. Queimaron as casetas e despois guindaron a maquinaria ao río, que iso sí que o di, que guindaron a maquinaria ao río, pero non fala deses tercios de asalto e defensa. Os tercios de asalto e defensa podedes pensar que era un nome moi raro, non? Pero é que o nome fora dali, porque aquela zona, non pensedes que era unha zona de tradición esquerdista, era unha zona ao revés, era unha zona de tradición de direitas. Ali había moitos falanxistas. Por qué? Pois porque eran ricos, porque aquela era unha zona rica. Na provincia de Ourense houve zonas que efectivamente había unha importancia da esquerda moi grande, como por exemplo a zona de Maceda, a zona por onde transcorrían as obras do ferrocarril en construción de Zamora a Santiago, por Valdeorras, e por aí onde se cometeron asasinatos en masa no ano 36 e seguintes. Pero estes non. Estes, como estaban nesa situación, por iso ten o seu mérito que comezasen a ver, cando viron o que pasaba, porque eles até lle escreveran a Franco o primeiro, pero claro, nin caso, Franco facíalle máis caso ao seu amigo don Pedro Barrié, conde de Fenosa. Ali chegouse a facer pasa que con eses contactos que houbera, foi curioso porque no xornal Arriba, que se facía en Madrid, que era o xornal oficial da falanxe española tradicionalista e das JONS, das Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, nada menos, aí se ira publicada unha serie de protestas, unhas cartas. Houve unha carta que tivo no ano 1967 uns 1575 escritores, artistas, catedráticos, abogados, científicos e profesionais asinaron un escrito para unir a súa voz para salvar o vale máis fértil da Galiza e evitar a miseria de 8000 persoas. Ben, entre os que suscribían, pois estaban nada menos que os decanos dos colexios de abogados de Ourense, Lugo e Santiago, pintores como Laxeiro, Xavier Pousa, que foi da Unión do Pobo Galego, Xavier Pousa, non sei se alguén lle soa, morreu hai pouquiño. Xavier Pousa colaborou comigo en fabricar o segundo número de Denuncia. Denuncia era unha publicación, iso viña nesas cousas que ficaron alá. Era unha publicación da Unión do Pobo Galego, porque a Unión do Pobo Galego inicialmente publicaba o Terra e Tempo na emigración. Pois saíron dous números, o número 1 e o número 5, saíron en México, despois introducíanse no país, e o número 5 e o número 8 fixéronse en Venezuela, e aí era Celso Emilio Ferreiro, en México era Luis Soto, o encargado de facelos. Igual vos extraña eso do número 1, o número 5, o número 5, o número 8. Era bastante típico na prensa clandestina daquela época para presumir un pouco do que se facía, de que se facía máis, de que realmente había máis, eh? Pero entre o número 1 e o número 8 non existe nin o número 2, nin o 3, nin o 4, nin o 6, nin o 7. Ainda que o 5 está repetido, un de México e outro de Venezuela. Dicíamos que, claro, mandar as cousas ali, chegar para as cousas de urxencia, necesitábase unha cousa máis áxil. E esa cousa máis áxil foi Denuncia, do que só se tiraron dous números. O primeiro, no que xa se falaba de Castrelo, e o segundo, que era case monográfico de Castrelos. Isto viña a conto porque acababa de citar o nome de Xavier Pousa, e Xavier Pousa tirou ese número comigo. Estábamos os dous con un aparato infernal que non sei se alguén lle súa, se alguén fixo algunha vez historia das artes gráficas, igual ouviu falar dunha cousa que se chamaba multicopiadoras de álcool. As multicopiadoras de álcool tiñan álcool dentro, entón os clichés con que se imprimían eran uns clichés pouco raros, porque consistía en que se poña un papel de calco sobre un papel gordo, escribíase ali a máquina, e entón quedaba ali a tinta, quedaba a tinta do papel carbón ese que se utilizaba, ese papel de calco, e despois se sometíase nun cilindro, que dentro dese cilindro había álcool, e o álcool disolvía un pouco desa tinta e saía unha folla. E podías conseguir até 200. Xa a partir de 200 a calidade era nula e habería que repetir. Ben, pois na pensión onde habitaba eu daquela en Santiago, Pousa e máis eu, estábamos dándolle o veo, sabedes que o veo é a cousa circular, e aquilo tiña un ponto morto que era criminal, quer dicir que cando pasaba por un sitio a cousa facía clonk. Entón, como facíamos de noite, na pensión aquela había máis xente, aquela tal, fixíamos con cuidadiño para cando chegábamos ao sitio frear un pouco e que non armase tanto barullo. Pois así se fixo ese número de Denuncia, que despois se encargou o propio Pousa de leválo a Vigo, e de Vigo foi a Madrid, e digo, de Vigo foi a Madrid, de Vigo foi a Castrelo. Este xa que se repartían ali directamente. O abogado Amadeo Varela, que levou os casos da abogado de Ourense, que levou os casos da expropiación, da expropiación, foi membro da Unión do Pobo Galego. Albino Núñez Domínguez, que era de tradición comunista, o fillo del, non sei se se chamaba, creo que sí, que se chamaba Carlos Núñez, foi do Partido Comunista, foi torturado salvaxemente en Vigo e tivo un fillo que tamén se chama Carlos Núñez e que toca a gaita. Pois este Albino Núñez Domínguez, compañeiro de Luis Soto, tamén traballou activamente aí. Non sei se ele chegara a estar na UO ou non, porque daquela non sabíamos moitos que estábamos e os que non estábamos, que as cousas había que leválas moi clandestinamente. Pero, en fin, outra xente que vos soará, porque son os pintores todos de aquí de Ourense, Xosé Luís de Dios, Virxilio, Urbano Lugrís, ese non era de aquí, Mercedes Ruibal, Ángel Sevillano, Lodeiro, Raimundo Patiño, pintor que era tamén da Unión do Pobo Galego, pero tamén estes pintores estiveran na Unión do Pobo Galego, como estiveran Acisco Manzano, tamén de aquí de Ourense, Quesada, tamén, bueno, Celestino Blanco Amor, tamén Asinara, Celestino Fernández de la Vega, Fernández del Riego, Méndez Ferrín, Alonso Montero, Varela Xácome, Carballo Calero, Uxío Novoneira, Ángel Foles, Xavier Alfaya, Académicos, Ferro Couselo, Martínez Risco, Vales Villamarín, etc. Non asinara Ramón Piñeiro, Piñeiro non. Ben, todo isto estábamos contando, pois ese o panfleto tamén en Valse non Xustiza así, que se repartira por ali en grandes cantidades. E despois houve un acto que foi o vamos a ver, tiño apuntado. Deve ser, pode que fose o 23 de maio de 1966, xusto unha semana antes de que se marchase para Venezuela Celso Emilio Ferreiro, que se presentaba como un banquete de despedida a Celso Emilio Ferreiro. Aquí di os traballadores facían un esforzo moi intenso de axuda aos compañeiros de Castrelo de Miño. Neste labor destacábanse as únicas organizacións que facían traballo clandestino: a Unión do Pobo Galego e o Partido Comunista. A verdade é que a Unión do Pobo Galego tivo unha intervención moito máis importante que o Partido Comunista. Despois, se queredes, até vos lo podo explicar. Pero tamén habería que citar, por sermos honrados, o Partido Socialista Galego. O Partido Socialista Galego facer non fixo nada. Agora, naquela altura, a revista de Economía de Galicia, que editaba Galaxia, que tiña que estar escrita en español á forza, dedicou un número extraordinario a Castrelo de Miño, moi ben feito, moi ben informado, e daquela, pois, que levaba a revista, pois, era Beiras, que estaba no Partido Socialista Galego. O número estaba moi ben e caíulles unha multa, pero gorda, por publicaren ese número especial. Ben, pois estábamos co banquete este, que di que Foi un xeitoso acerto preparar un banquete de despedida a Celso Emilio no Hotel Roma de Ourense e por determinadas circunstancias convertiuse no acto público legal de protesta máis forte nos 40 anos de dictadura. Pode que sexa certo, efectivamente. O que non é certo é que por determinadas circunstancias, porque aquilo estaba todo previsto. A ese acto, o Hotel Roma, supoño que ninguén coñece onde está o Hotel Roma, pero podo vos dicer onde estaba. O Hotel Roma estaba nunha praza que hai moi perto do Palacio Episcopal. Hai unha praza ali grande, pois si un mira cara abaixo, xa cara onde está o palacio, eso que pasa a rúa aquela, na banda da esquerda estaba ese Hotel Roma, onde se xuntou un monte de xente. Entre eles, moitos labregos e labregas de Castrelo, evidentemente. Pero tamén había estudantes de Santiago e traballadores de Santiago. De Santiago fletamos un autocarro, no que había estudantes, pero tamén había traballadores, e aí había algún membro do Partido Comunista, porque estaba Luis Pasín, Chuvieiras. Eu Chuvieiras non recordo se viñera no autocarro connosco ou se o trouxera Pasín, porque Pasín viñera en carro particular privativo por problemas ou por o que fose. E falaron ali dous estudantes, ademais un estudante e unha estudante. Os seus recordo, os seus nomes foran foi Arturo Reguera e foi Fefa Román. Fefa Román seguramente non lle soa a ninguén, pero é posible que algún de vós estudase aquí nun liceo de Ourense con un profesor de dibuxo que se chama Paco Román. Paco Román Costa é irmão de esta Fefa Román, que daquela estudaba medicina, son de Chantada, e fora unha das que falaran en nome dos estudantes de Santiago. Pero leváramos até un padre franciscano, o padre Gándara, que por certo mosqueárase un pouco despois, porque eu era, aparte disso, recollera asinaturas de solidaridade, ou seja, íamos os que íamos físicamente, pero despois levábamos tamén un montón de asinaturas solidarias. El buscouse un pouco porque viulle o carácter que aquilo tiña, e non é que fose má xente, non era franquista, ni moito menos, pero, en fin, era prudente. Tiña un certo sentimento galeguista. E ali, pois claro, ali falou xente como Don Ramón Otero Pedrallo, nada menos. E falou Celso Emilio, e falou Antonio Tobar, daqui do Ourense, que ese sí que estaba no Partido Comunista, por eso se di que había unha certa colaboración. Xosé Luis Méndez Ferrín, Emilio Álvarez Blázquez, Xosé María Castroviejo, Alonso Montero, que tamén estaba no Partido Comunista daquela, Amadeo Varela e Luis Soto Fernández. E, sin embargo, non cita os estudantes de Santiago, Fefa Román, Xosefa Román Costa, Arturo Reguera. Ben, naturalmente, o derradeiro en facer uso da palabra foi Celso Emilio, que pronunciou un emocionante discurso. Ben, hai que dicir que Don Ramón Otero Pedrallo, aquel patriarca que a xente de Galaxia levaba dun lado a outro, facéndolle xogar un papel ás veces lamentable, cousa daquel non gostaba, pois don Ramón falou do feudalismo de Fenosa, do feudalismo moderno, e falou con tres señores feudais. Eu, xa que estou en Ourense, pois tamén gosto de reivindicar un pouco a figura do Otero Pedralla, ainda que isto non veña a moito a conto con Castrelo, pero aquí no ano 1948, nada menos, celebraba o centenario de Lamas Carvajal en Ourense. E entón houbera un par de actos. Houbera un acto pola mañá en que Otero falara en español, que había que falar en español, pero así todo as cousas que dixo non foron do agrado de algunhas das autoridades de Ourense. E entón, no acto que se celebraba pola tarde, que era no cemiterio, na cova de Lamas, eu aí non son testigo, no ano 48 era moi noviño, tiña 7 anos, non participei para nada. Pero, en fin, a min gusta, para que vexades a entereza moral deste home, digamos que ian preparados. Como non gustaran as autoridades, as forzas vivas, pois ali estaba o gobernador, había ali unha serie de xente vestidos con unhas camisas azuis, con correas e todo iso. E entón, cando don Ramón viu aquilo, pois el puxose a falar xa. E entón comezou a falar e falou en galego. E como falou en galego, o señor gobernador fixo un aceno a banda de música que había por ali, e a banda de música puxose a tocar a marcha real. O pobre do vecho berrando, pero ben, conseguiron taparlle a voz. Ao final, algunha xente da boa sociedade de Ourense, pero, digamos, máis ou menos civilizada, colleron o don Ramón, ele acompañaron até a súa casa, porque tiñan medo de que algúns daqueles jóvenes bárbaros que ian coas camisas azuis, jóvenes bárbaros, é como se chamaban eles, por iso dixen en español, se lle ocorrese, pois pegarlle a don Ramón, porque o poderían facer. Eu, pois, si, sí, home, poderia dicir, cando falaba que se o Partido Comunista interviñera menos, eu vou vos contar unha cousa que non di moito a favor de min. Eu, no ano 66, eu abandonei a Unión do Pobo Galego. E non a abandonei porque estivese en contra do que a Unión do Pobo Galego dicía, non, eu estaba completamente de acordo, sino porque na Unión do Pobo Galego daquela había moi poucos traballadores. En cambio, sí que había traballadores dentro do Partido Comunista de España. E entón a min viñeran a soltar un rollo, a min e a outros máis que tamén estaba na Unión. Foi a primeira cisión errónea completamente que houbera dentro da Unión do Pobo Galego. E ocorrera se nos meternos no Partido Comunista. Duraba bastante pouco, pero en fin, un curso. Agora, eu lembro que falouse daqui de que había que facer en Castrelos, entón eu propio, porque non había así moitos que lle desen o galego, preparei un panfleto en galego, entreguei no escrito para que viñesen tiralo aquí a Castrelo. Pouco despois, non sei porqué, viñera a Ourense, Vou a casa e encontro-me con que toda a tirada do panfleto estaba sin tirar. Fixeran os exemplares, pero non os repartiran. Foi un dos motivos que fixo que eu abandonase. Sería o primeiro panfleto que tirarían, se é que o tirasen en galego, o PC de España, que dicía que ia facer xa o PC galego, pero en fin, despois ainda tardaron en facelo. Por iso digo que ese panfleto en galego do PC é un panfleto que non foi repartido. Foi un dos motivos xa que aceleraron a miña saída da cousa. Eu xa non sei que máis contarvos, porque eu son así. Por aclarar o tema dos tercios de asalto e... Ah, os tercios de asalto. Pois é que son dos tercios, era un pouco de falanxistas, e de requetés e tal, e puxeran os paisanos. Os paisanos escolleran ese nome de tercios de asalto e defensa, que non soa nada de esquerdas precisamente, non? Sino soa máis ben a unha cousa, digamos, dereitosa. Pois foran eles, eles decidiran que se chamarían tercios de asalto e defensa. E non sei, pois eu xa agora se alguén quer facer algunha pregunta, eu estou disposto a contestar as que sexa. Sabedes que as preguntas nunca son impertinentes, só as respostas poden non ser. Se vos parece, fiamos o tema co Casencrovas. E foi a facer esas preguntas todas. E ao final facer esas preguntas e tal, non? Eu, o sea, comparando Castrelo do Miño e Asencrovas, non? Asencrovas son 10 anos máis tarde, Asencrovas é unha aldea do concello. Perdoa, unha cousa que me esquecía. Entre o material que vos traía, había unha publicación dun Terra e Tempo que conmemoraba non sei cantos anos, non, é un destes novos que facían agora e tal, que viña unha reproducción facsimilar do primeiro número de Terra e Tempo. Ben, aí non hai ningunha mención a Castrelo de Miño. No que sacaron celebrando os 40 anos da Unión do Pobo Galego, tampouco se menciona Castrelo de Miño. Parece como se quixesen esquecer iso, que é unha páxina de gloria na historia da Unión do Pobo Galego, evidentemente. E agora sí que... Bueno, pois eu creo que hai ademais bastantes experiencias da loita das Encrovas que recolleron esa loita de Castrelo do Miño, non? O sea, a loita de Castrelo do Miño serviu un pouco de experiencia para que o nacionalismo e o UPG neste caso soupera máis ou menos por donde poder atacar unha situación pois de agresión, non? E máis, un dato que daba el, que dicía que dicías que só había que había moi poucos obreiros, non? No ano, eu recollín un dato que está nun libro da historia de Galicia, que fala da militancia da UPG no período do ano 64 ao 75. Non? Entón aquí dice que, non sei, fala dun total de 79 militantes, dice que o 20% son mestres, o 26% empregados, funcionarios, un 15% estudiantes, un 15% obreiros e un solo militante coa condición de labrego, non? O sea, e o total eran 79 militantes, non? Ese período, máis ou menos, supoño que arriba ou abaixo oscilaría, non? A militancia, non? Quero dicir... Que ten algún xero, xero de Roma Santa, non? Sí, non é Roma Santa, sí. Unha cousa aproximada, non? Supoño que sería. Sí, aproximadamente sí, vale. Entón, de aquí pasamos deste núcleo de militancia e de partido, pasamos no tema das Encrovas, que, bueno, estaba dicindo, non é unha aldea do concello de Cerceda, que é na comarca de Ordes, ali houve unha... se detectou unha mina de lignito, entón a Fenosa outra vez aparece e aparece para, bueno, como explotación, como xeito de explotación colonial, pois para coller esa riqueza e explotala en plan pois de expoliación, non? Para non revertir en Galicia por ningunha desa riqueza, non? E aparte, pois bueno, sin ningún tipo de contraprestación ou as contraprestacións económicas que en principio se facían, pois tamén eran irrisorias, non? Neste caso, moito máis, porque esa comarca, así como Fod decía que o Castelo de Miño era unha zona pois moi rica e con moita viñedos, con moito futuro, a comarca das Encrobas era unha comarca pois totalmente agraria, moi pobre, non? O sea, non había unha riqueza, nin había xente que estaba ali, pois había moita emigración xa nesa zona, xa había xente con moita edad, o sea, é un dos sitios onde xa se empezaba a notar a despoblación xa neses anos, non? O sea, xa había moita xente que emigrara a Coruña, a Carballo, que é un sitio que está ali máis cerca, bueno, entón era un sitio onde as condicións para entrar a saco ali e explotar e recollerlle a terra aos labregos por unha miseria, pois era, dábanse todas esas condicións, non? Entón aquí tamén a diferencia de Castelo do Miño, a UPG e o nacionalismo xa contaba ou estaba xa tiña outras ferramentas, neste caso a ferramenta que se utilizou e a ferramenta que tiña era unha organización de masas, ou, bueno, de masas non, non era unha organización de labregos, non, de masas, as comisións labregas, non? Entón aquí foi donde tamén empezou, foi a primeira loita que se deu donde unha organización dese tipo agrario sindical, pois donde tomou contacto cos veciños e donde apareceu publicamente, donde apareceu organizadamente e donde se empezaron a facer pois cousas dun xeito que figuraban as comisións labregas máis que UPG, non? Ou non figuraba, non? UPG non figurou para nada nese conflito, non? A asamblea foi a NPG, si, sí, efectivamente. A NPG aí efectivamente tamén aí aparecía por primeira vez tamén outra organización interclasista, neste caso, que era a NPG, a Asamblea Nacional Popular Galega, que era pois a organización do nacional que aglutinaba o nacionalismo a nivel interclasista, non? Non había acababa de fundar ademais, non? Facía moi pouco. Era clandestina ainda, se estábamos en tempos, ainda que estábamos en tempos da transición política, tanto a UPG como a NPG en aqueles momentos ainda eran organizacións clandestinas, non? Ainda existía, pois bueno, había que actuar na clandestinidade, non? Entón, bueno, aquí o que se fai é darlle as comisións labregas e o sindicalismo agrario ao protagonismo, non? Os militantes desta organización acuden á aldea das Encrobas, acuden a falar cos veciños do concello, cos veciños que están sendo expropiados, lle dan tamén un asesoramento que tamén eu creo que xa se fixo en Castelo do Miño, non? Que falaba a Foz, un asesoramento xurídico e técnico, non só un matiz político que se lle daba, senón que tamén por dunha forma organizada, non? Se lle pon aos labregos pois un abogado, un economista, ou eran, neste caso eran técnicos de capacitación agraria, non? Eran xente que de extensión agraria, xente que coñecía o mundo agrario, que coñecía, que traballaba a máis en postos de administración, non? E que por primeira vez pois aparecen ali para asesorar aos veciños, non só para políticamente, ideolóxicamente darlle ese matiz político, senón que tamén para darlle esa cuestión de reivindicación sindical, de que se autoorganicen sindicalmente nas comisións labregas e para que se defendan legalmente da agresión do monopolio, non? Que neste caso era como en ese, como en casi todos, pois era Fenosa, non? Aquí tamén aparece Fenosa debelle moito este país. Debelle moito, sí, moito nacional. Aquí por primeira vez tamén aparece un liderazgo claro dentro do nacionalismo dunha persona, non? Unha cousa que despois estamos moi acostumbrados, nos empezamos a acostumbrar, así como en Castelo do Miño non podemos decir, falar dun nombre concreto dun militante, porque foron, eran todos os militantes que había naquel momento, a máis había clandestinidade e non se podía dar un nombre como referencia, non quedou, ademais, non pasou a historia ese nombre, que ao mellor podía haber sido Ferrín ou podía haber sido outra persona, non? Outro, senón, eu creo que foi un traballo máis colectivo, non, da organización. Era o mestre ese que estaba por ali. O mestre. Sin embargo, aquí nas Encrobas aparece unha persona, un militante nacionalista, que era o cura de Sesa, non, Moncho Valcárcel, que queda casi ligado a figura a esa loita, non? A loita das Encrobas está ligada a Moncho Valcárcel, a figura de liderazgo no nacionalismo, que se digo por primeira vez aparece así tan claramente unha figura que lidere, que sea a que ademais a que teña interlocución ca empresa, interlocución co goberno, a que os labregos pues, poñan en el todo, bueno, todo seu, a toda a súa confianza para que esta persona pois fale en nombre deles, non? Eu falando desto de ali houve, bueno, aí tamén por primeira vez hai unha iconografía das Encrobas, unha iconografía das loitas populares que despois pasou a historia, a memoria histórica que todos temos, non? As fotos esas que da xente enfrentándose cun paraugas, a Guardia Civil ou a policía disparando ou a Guardia Civil, etc. Non? Entón, esa iconografía tamén forma por primeira vez parte do que a memoria do nacionalismo, non? A forma de ser do nacionalismo, non? Eu traíavos aquí tamén para que vexades, non, o como estaba, como se daba a situación da loita, non? Unha entrevista que lle fai o Terre Tempo, que é o voceiro da UPG, a Moncho Valcárcel, non, o cura de Xaxa. Vou volar a ler para que así vos teñades. Preguntan, non podes contarnos como foi a ocupación das Encrobas o día 15, sobre todo dinos o que a prensa non dixo, non? Bueno, houve 4 intentos de ocupación por parte da Guardia Civil das terras onde iba a ser a mina, non? De feito derrumbaron esa aldea das Encrobas, quedou derrumbada, non sei se hoxe quedaría algunha casa ali. Me parece que non, polo que teño falado ali ca xente que traballa en Meirama e que traballa na mina, pois non, as Encrobas siguen existindo como lugar, pero que, bueno, xa non vive nadie, non, na aldea, e me parece que non queda xa ninguna casa en pé, non, tampouco nas Encrobas, non. E ali fixeron a mina, fixeron desde esa mina, fixeron a cinta transportadora a Meirama, que é a central térmica, non, de que explota, que fai a explotación do lignito, non, que quitan da mina. Entón fixeron 4 intentos de ocupación, e o que os 3 primeiros intentos non conseguiron facer nada, ou sea, a oposición dos labregos e da xente das comisións labregas impediu que entraran as palas e que se entrara a traballar na mina. E o 4º intento foi, pois bueno, o que acabou pois con detencións, con bueno, aquí vos conto. Entón, Moncho responde a esa pregunta, non, o cura das Encrobas, de Sésamo. Aquelo estaba tomado militarmente. Foron detectados guardias civis incluso de Melide. Tomaron todos os accesos. Os 70 guardias de que fala a prensa eran os que estaban no monte. Por había moitos máis en controles e ademais estaban os da brigadilla de paisano, que eran os que máis zoscaban. En Bergantes, os labregos romperon o cordón de guardias e lograron chegar ao monte. Os veciños protestaron porque se a carretera estaba cortada por labregos tamén o debía estar para todos, pero os guardias, os de Fenosa, os deixaban pasar. No monte fixéronse 2 frentes, un da Guardia Civil empuxada por detrás pola brigadilla e outro os labregos. Houve enfrentamento, paus, paraguazos, culetazos, puñetazos, etc. Déronse por ambas partes. Os da brigadilla mezclábanse coa xente para engañar e provocar, facendo creer que se pegaban entre os mesmos labregos. Incluso 2 brigadillas pasáronse por empregados da telefónica. Logo, mediante chaves de judo, casi lle rompen a crisma un labrego que aínda estaba mal. O remate xa se sabe, casi todo o pobo detido para que poideran ocupar. Xa, ao final, ocuparon a zona da explotación, non? Bueno, foron detidos, houve detidos, Ramón Moncho Valcárcel foi tamén detido, bueno, levaron para a cadea da Coruña, e que lle preguntan, en que condicións estiveche detidos? Comigo e con algúns outros nos interrogatorios foron correutos, si ben, a Mosquera preguntaronlle polas comisións labregas. Por outra banda, Manolo, un brigadillo dixo de sacalo pro contestoulle que de favores nada. Tamén algún guardia ao sair díxonos que quedábamos como amigos. Respondeuselle que como coñecidos, nada máis. Estivemos nunhas celdas moi pequenas, 5 nunha e 6 noutra, cunha soia cama cada celda. Tiñámonos que turnar para dormir e con posturas moi incómodas. Non nos deron comida e os bocadillos que tomamos tivemos que pagalos nós. A ver se agora, cos 4.000 millóns que van recibir a próxima vez, danos ao menos de xantar. Bueno, xa na cadea da Coruña, flaxedes cos nosos compañeiros. No ano que estamos, no ano 76, finales do ano 76, principios do 77, isto, eu creo que foi a finales do 76, estaban detidos na cadea da Coruña 4 membros da UPG. Acababa de pasar a represión do ano 75. Eran Obrañas, Manolo Obrañas, Lito, Crego, non? E Marisa, non eran? Sí, Marisa tamén. Era Marisa, eran tres homens e unha muller, non? Que foran detidos despois do, bueno, do tema de Moncho Reboiras, non? Estaban ali metidos e coincidiron cos labregos que detiveran nas encrobas, non? E dice, Moncho contesta, dice, estábamos agardando. Veu Manolo de Remesar a recibirnos e pedironlle ao director da prisión para que pudiéramos sentar con eles. Ofrecéronnos un espléndido lacón con grelos. Falamos moito con eles e envía unha gran aperta para todos vós. Ali deixamos unha manta por si voltamos. Bueno, isto era a situación que se deu nas encrobas. Ao final, as indemnizacións multiplicáronse por 100 en casi todos os casos. Cantidades que se pagaban pois, dunha forma irrisoria. Ao final, pois, bueno, conseguiuse que se multiplicaran por moitos cartos e que, bueno, que tuveran que pagar polo menos un xusto precio polas terras que expropiaban, non? Hoxe a central sigue ali, a central térmica de Meirama. Eu mirando de casualidade, mirando, buscando o tema de Cerceda para ver, bueno, para coller datos e tal, chamoume a atención que o escudo de Cerceda pois ten dibuixado un carballo, un torquer no escudo, e debaixo ten dibuixada a central térmica de Meiramo. Se ten un perfil ca chimenea, unha chimenea grande que non sei se tedes pasado por ali, vese desde, se vades pa Coruña, desde horas pola autopista, ainda vese o fume e tal, non? Pois o escudo do concello ten dibuixada o perfil da central, non? Unha cousa bastante curiosa, non? De todas maneiras, xa digo, as encrobas non foi tanto un éxito na loita por non conquerir que se plantara ali a central térmica que se plantou ao final, sino que foi un éxito polo que representou para o movemento agrario en si, non? Para o movemento agrario e para o movemento nacionalista como referencia de loita, como referencia pois de como actuar contra un monopolio como Fenosa, non? Houve tamén unha cuestión que foi tamén histórica, que foi por primeira vez, que foi unha manifestación en Coruña que reuniu a 10.000 personas con claro contido político de reivindicación de Galicia como nación, donde por primeira vez e masivamente o berro de Galicia Cei de Poder Popular pois foi asumido por miles de personas, e a partir de aí, pois, bueno, foi a houve máis loitas, apareceu Xove, Baldaio tamén, non? Apareceu a loita contra a cota empresarial, as comisións labregas convertíronse no sindicato hexemónico no campo en Galiza. E bueno, penso que foi tamén pois un, inda que xa digo, queda aí ese perfil da central no escudo, pero para o que o movemento nacionalista foi todo un exemplo, non? Foi todo un exemplo de entrega, de militancia e de coerencia na defensa dos traballadores, dos que decías, non? Das indemnizacións ocorreu tamén en Castrelo. Se en Castrelo tamén o diñeiro que finalmente receberon era moito superior ao que lles ofrecían inicialmente. Bueno, a mí contanme algún dos compañeros que traballan na CIGA hoxe ali en Meirama, non? Contan que, porque tamén a veciños dali da zona, non sei se pasou iso en Castrelo do Mimo, non creo, porque ali non se crearon postos de traballo, casi. Non. Pero bueno, aquí sí que se crearon postos de traballo. Foron por tabernas a Vigo, pois claro. Aquí en Meirama, sobre todo na mina, meteron veciños da zona, meteronos a traballar na mina, non? Entraron a traballar na mina, as mulleres as meteron a traballar na limpeza da central, cousas típicas destas, non? E algúns dos compañeros dali da CIGA, de Meirama, non? Bautista, contan que cando eles apareceron por ali a traballar por primeira vez, chegaban eses veciños chegaban en coches, pero en coches destes grandes que non se vían, non? Todo mundo andaba nun Dianser, un Citroën, un Renault 5, e ali xa algún veciño xa chegaba grande, non? Chamaban de tiñan cartos porque acababan de cobrar as indemnizacións e a xente que facía aí ali verdadeiros caseríos destes en plan chalé suizo, non? Cheo de tal. E bueno, esa foi a diferencia de Castrelo do Miño. Aquí tamén non houve un enfrentamento co españolismo, non? Aquí nas encrobas xa o Partido Comunista non tuvo ninguna incidencia, non houve ninguna, non houve ese enfrentamento que se pudo dar en Castrelo do Miño co PC. Aquí xa non houve ninguna actuación de ninguna organización que non fose pois eso, do campo nacionalista, non? E bueno, nada máis. Bueno, pois, non sei, Lola, se tens alguma pregunta, alguma cuestión, comentario, pois. Esperamos a que chegue tamén. A que chegue. Bueno, quería preguntarche unha cosa que teño reparado así nas últimas reivindicacións así, nas últimas loitas así dese estilo, sobre todo de marcado o carácter ecológico. Por exemplo, no caso das encrobas, o Castelo de Miño, eu percebo que o nacionalismo organizado actúa como de vanguarda, dándolle información aos veciños, organizándoos, bueno, facéndolle frente ao poder establecido. Por exemplo, o caso que conheces máis a fondo, que é o caso de Vilaboa, a Cotadora, que tamén está cenosa por atrás, de Mastel de Sogama, pois mesmo os membros da plataforma, ante que se llevía un coñecemento profundo do sistema, e mesmo seguramente habería moito nacionalista ali, fuxían do compromiso explícito con unha organización nacionalista. Para o bloco, daquele independentismo ainda tampouco estaba a mí, pero non era unha organización partidaria establecida, e había tamén militantes, pero non había un compromiso directo, e mesmo desde a xente da plataforma fuxíese ese tipo de compromiso. Entón, que ao final tamén foi unha loita que foi victoriosa. Como pensades eso, esa mudanza de práctica, non? Ou mellor unha percepción mínima tamén? No. Eu, vamos a ver, eu, efectivamente, eu creo que no, o que os veciños do lugar, non? E de feito, tamén, non sei, mirando a despois cando veñen as eleccións, non? Ahora de en Vilaboa creo que non, que houve hasta bastante apoio ao nacionalismo, non? Nas eleccións municipales, eu creo que había hasta unha tradición, non era un concello, houve militancia que eran de esa zona, non? De Vilaboa, histórica, non? Sí, que realmente, da loita contra a autostrada. Gañar o PP a nivel de concello con esas parroquias onde fa o conflito... Sí, ganouse... Sí. Sí, pero sin embargo eu non sei tanto en Castrelo do Miño como nas Encrobas non eu creo que pues, tamén pasou en Xove, tamén pasou en Valdallo, non, todos esos sitios non quedou un pouso nacionalista ali nos veciños, non, senón non foi tanto que os veciños colleran conciencia ou a xente dali ou que algún, non sei, hasta que salir algún cadro político, non, dentro os veciños ou un cadro sindical, non pasou eso tanto como que serviu para que o resto, a militancia, eu penso eso, non, é unha cuestión tamén personal, para que o resto da militancia nacionalista tomáramos, o sea, fora dali se tomou máis conciencia fora desas loitas, ou tuvo máis repercusión esas loitas, na xente que non estábamos neses sitios e que non o vivimos directamente, non serviu como eso, como unha experiencia histórica, como unha referencia, como un punto pues, para de enganche tal, que a hora de que nese lugar se plasmase eso, non sei se fozo a mí, sí, o ecologismo ali en Castrelo había que collelo un pouco con pinzas, porque efectivamente era a defesa daquel vale que falase sempre do viño, pero é que ali aquela terra era tan rica porque eran unhas terras que o Miño inundaba de cando en vez, entón tiña unha fertilidade tremenda, entón no medio das viñas pois había árbores de fruta, había unhas pavías maravillosas, se ali era un sitio de fruta, por eso eran tan ricos, pero ali a Unión do Pobo Galego nese documento, nese panfleto Embalse non, Xustiza si, manifestábase completamente en contra destes encoros brutais que se fixeron durante toda a época franquista e que parece que queren seguir facendo. Sin embargo, había algo que desde o punto de vista ecolóxico pode soarvos a pecado mortal. Pensai que eran aqueles anos e que aínda non se sabía. Dicíase que pronto se podería facer enerxía eléctrica con centrais nucleares. Sin negalas. E era dicir, Ricardo, non sei se un pouco no sentido de que se ven que pasaron partidos nacionalistas que estiveron ao frente nesas loitas que acaba de comentar, que no caso de Vilaboa que non se que non anotar tanto, non sei se ibas por aí. Sí, a nivel interno da... É decir, como se, me parece que a miña impresión que collín é o cambio que se produce ao longo do tempo pues bueno, no momento nacionalista de cara, é decir, ese paso, digamos, do que era a loita e a organización e todo eso metidose na rúa a cuestión oficialista que se falaba antes, non institucional, que obrigou posiblemente a bueno, o que eu non sei se é o que ti quería dicir, a recuar un pouquinho estar ao frente da loita popular. Non sei se era eso, porque sin entender. Mira, por exemplo, no nesa época, non, na época en que se dá a loita das Encrobas, non? Pois o voceiro de un terratempo, non? Para ver, o sea, o que era organizadamente o nacionalismo, o que estaba dirixindo a loita das Encrobas, tiña unha percepción moito máis ideolóxica ou política do conflito que a cuestión simple do foco ali dos veciños, do enfrentamento dos veciños, non? O sea, Vamos, por exemplo, o Terratempo que fala dese conflito ou as encrobas, exemplo para o movemento agrario galego, non? Aquí se dan outras noticias, o sea, se fala, hai un comunicado da UPG pois diante das negociacións co goberno sobre o que é a transición e tal, non se fala, pois a loita continúa, a anistía total, os presos políticos. Hai unha declaración conxunta na mesma época que está dando a loita das encrobas entre a UPG, ETA e o PSAN, non? Que era o Partido Independentista dos Países Catalás, non? Se fala, bueno, se dan cuestións ideolóxicas de entre o contradición, nacionalismo, o Consello das Forzas Políticas Galegas e o Nacionalismo Popular Galego. Se fala, pois, bueno, de construir un partido revolucionario abertzale ETA sétima asamblea, non? Este é o voceiro da UPG, pois, neses tempos, non? Se fala da unión dos sindicatos nacionais, a abstención fai votar Democracia Popular, e un comunicado de prensa que a prensa burguesa non publicou sobre a amnistía, e unha manifestación que houve sobre a amnistía, non? O sea, a abstención que debía ser para o referendo que fixeran sobre a reforma política. Ah, sí. Que se chamou a abstención. Sí, sí, sí. Vamos, toda a esquerda chamar a atención, en realidad. O sea, quero dicir que... Esquerda entre aspas e sin aspas. Aquí se vía máis como un medio para loitar, para facer patria, para facer nacionalismo e para facer proselitismo en outras zonas do país, ou para falar dese tema, que o interés concreto ali, non? O interés concreto estaba ali, estaba na loita, se participaba, se defendía os veciños e tal, pero eu creo que agora, ao mellor, agora habría outros intereses, efectivamente, de interés ecolóxico ou outro tipo de intereses da zona, non? Eu creo que se vería a cuestión de outra maneira, máis con máis implicación na zona que daquela, non? Daquela pois se vía, pois eso, como unha loita que había que ir ali, a organizar os veciños contra o capital, contra o monopolio, pero non, se sacaba dali, non? Eu creo que se exteriorizaba moito máis e se lle daba moito máis, se globalizaba máis a loita a nivel de todo o país, a nivel de todo o nacionalismo, que o caso concreto, non? De feito, pois non sei o que exactamente Castelo Domiño desapareceu do imaginario do nacionalismo, non? Houve unha época que desapareceu, pero as encrobas, Xove, Baldai, todo este tipo de loitas seguiron durante moitos anos pervivindo na militancia, e cando alguén pues, entrábamos a militar ou eso, pues, era unha cousa que unha referencia que se estudiaba, non? Para ese tipo de loitas e tal, non? Entón eu creo que serviu moito máis para eso que para a cuestión concreta ali de ter sensibilidade ca comarca, non? Eu creo que eso que diste, o mellor que en Vilaboa, en outros sitios agora pode pasar, non? Por exemplo, está pasando agora co tema da celulosa de Pontevedra, non? En Pontevedra, que a celulosa e tal, se va moito máis a cuestión ecolóxica, de defender a ría, de defender a cuestión económica e tal, que darlle esa outra visión de loita do nacionalismo contra un monopolio que vai contra a nosa terra, non? Daquela, eu creo que eso que se facía máis. Esa diferenza de que tú falabas entre as encrobas, o tipo de territorio que era, o tipo de territorio que era en Castrelo, é que os veciños de Castrelo de Miño o que non querían era vender, se eles non querían vender. E de feito, para que comezasen a vender algúns, custou moito, logo xa, pouco a pouco, claro, foron cedendo e tal. Mentres que nas encrobas, a reivindicación dos paisanos era que os levasen a outro sitio. Que os levasen a outro sitio, pagasen ben as terras. E que os puxe que pudesen ali con terras, con casas, e para onde pudesen seguir co seu modo de vida que levaban antes. Pero non había ese apego, se queredes, á terra, se cadra, porque eran dunha terra pro. É máis, nas reivindicacións non se di que se está en contra da central térmica, non? Cosa que ao mellor hoxe, diríamolo, non? Eu supoño que hoxe queren poñer unha central térmica ali e explotar tal, e diríamos que estamos en contra da central térmica, non? Sin embargo, daquela non, se digo, hasta os veciños acababan indo pedir traballo á central térmica para traballar ali, non? E algúns acabaron traballando, de feito, non? Cosa que hoxe, pois, supoño que habría que matizarlo moito máis, non? O tema da construcción mesma da central, non? O tipo de enerxía, se non, se o que vale e tal. Culpa disso, en Ames non podemos comer cereixas. Exactamente. Bueno, que é súbia ácida que ven dali depositas en a María. Claro. É un foco de contaminación, agora está o tema de Kioto, non? As emisións do CO2 e toda esa cuestión, e é un tema pues, moi sangrante, non? E que é un foco aí de contaminación, pero grandísimo, non? Hasta din que hai veces que a nube chega, bueno, chega a Irlanda, non? Decía. Sí, o sea que é unha cuestión. Depende de para onde vai o vento. Bueno, pues a ver, fala de máis, entón. Se queredes. Mira, eu quería preguntar unha cosa. A Foz, que é relacionada que con este tema, e ven a conto con as teorías que tiña Moncho Caboira sobre este tipo de cuestións, non? Que, tú que pensas que hubiera pasado se hubiera mantido esa liña? ¿Pensas que el nacionalismo de hoxe en día sería igual? Si... O se hubiera decantado para forzar o conflito de otra forma. A mí... A morte de Moncho Reboiras supón un cambio total dentro da organización. E supón un cambio total porque hai nos que teñen que fuxir e vai haber unha mudanza na dirección do partido importante. Pasa que eu creo tamén que Moncho non debe ser tamén mitificado como a figura do guerrilleiro, porque Moncho era moito máis. Moncho foi el o que montou a Frente Obreira, ou seja, a Frente Obreira e os documentos sobre sindical, sobre o que debía ser o sindicato, as relacións do sindicato co partido e todo, e un montón de textos deses son de Moncho Reboiras, que tiña unha capacidade teórica francamente grande, era un tipo que valía moito, digamos, pois que despois pois que chegou outra xente que vale o cuidado. Algo cuestión máis? Eu queria unha pregunta. Volvendo ao tema da ecoloxía, da defensa da terra, vos non credes que o problema pode ser o que decías ti antes, a falta de ese pouso, de esa conciencia social na cidadanía en xeral, de Castrelo, das Encrobas, da marcha xove non nuclear e toda esa situación, esa falta de concienciación que segue nestes momentos, a cuestión de que Fenosa volva a atacar está encima da mesa en todos os lados, comentabas incluso a intención de construir novos encoros no treito internacional do Río Miño, os tres novos altos que se quere meter aí. E os pequenos, eses pequenos. Para que se escapa a competencia do goberno da Xunta, que xa é tema aparte. Neste caso temos a sorte de que o treito internacional depende do Ministerio do Medio Ambiente, sorte entre aspas, como decían as zonas. Pero o problema non credes que ese, que falta realmente unha conciencia social que defenda o medio ambiente nun sentido amplo, e non como antes, a mí era dun punto de vista, digamos, individual, de defensa do medio ambiente propio, lógico, até un punto de vista, non falta unha concienciación maior na cidadanía. Aí avanzouse, ou seja, non hai que esquecer que a Dega nace dentro do nacionalismo. A Federación Ecolóxica Galega tamén. ainda que iso poda levar a contradicións, porque agora mesmo hai unha contradición entre a Cámara Municipal das Pontes, que quere seguir votando, que quere que lle den posibilidades de continuaren así, mentres que a Adega está en contra, e o ecoloxismo tamén. Claro, aí hai... en outros sitios fixéronse de forma diferente as cousas, porque en Andorra, falo de Andorra, na provincia de Teruel, onde tamén tiñan unhas... teñen tamén ali unhas centrais de lignito e tal, ali conseguiron que contaminasen moito menos, que fosen moito máis limpas, mentres que aquí temos o privilexio de termos as máis suxas que poda haber. En fin, a historia xa do papel tisú, que sabedes que é o papel para limpar o rabo. É xa a cousa máis criminal que hai, ese intento de ENCE para continuar aí, con a costa deses 70 miseráveis postos de traballo, onde Comisións Obreiras entrou o trapo, cando non hai ningún problema, coñense ademais a pasta que ia consumir a fábrica de papel era unha cantidade mínima da que produce ENCE. Entón, que pasa coa pasta que produce ENCE? A pasta que produce ENCE vai para calquer sitio. Pois entón, tamén podía ir para calquer sitio onde na provincia de Pontevedra, pero non na Beira de Ría, esa fábrica de papel, que polo visto xa non queren facer, porque somos perversos e non queremos os postos de traballo. Venga, a campaña aí terá os seus fallos, pero a postura que está tendo o Concello de Pontevedra, neste caso, curiosamente, o Partido Socialista está apoiando, aínda menos mal, pois é moi digna, é moi difícil, porque até o extremo de que ocuparon a Cámara Municipal, o Palacio do Concello. Se xe que eu creo que se en algún sitio, se en algunhas organizacións políticas hai un sentimento ecolóxico hoxe na Galiza, é precisamente dentro do nacionalismo. Se xa finalmente chegouse a iso. Que é lóxico tamén, iso tamén é lóxico que ocorra en cousas deste tipo. Eu agora estou lembrando un exemplo francés en Occitania, unha campaña que tivo éxito por fin, que era nunha zona que se chama o Lac-Zac, que querían facer ali un campo de tiro, unha cousa militar, nunha zona onde se produce un dos queixos máis famosos do mundo, que é o queixo de Roquefort. Pois ali o queixo de Roquefort, claro, se aquilo era ocupado por un campo de tiro, pois as ovellas ían a ter moito máis difícil para pastaren. A palabra de orden que funcionou ali foi guardar en Lularrac. Acabou triunfando. É lógico que antes ou despois estes movimentos de defesa da terra pois acaben defendendo a terra. A terra no sentido este, a terra na que vivemos e que esperemos... Espacio físico. Que esperemos que non desapareza. Bueno, eu queria falar con todo o que dixo Rico un pouco e do ecologismo, do ecologista que se fala, para dicir un pouco. Eu penso que é un pouco como galego, non? Como idioma galego. Hoxe en día parece que a xente sabe máis galego, pero despois na práctica non se fala, non? sea, na teoría sí que hai máis ecoloxismo, mas logo na práctica sigue focalizado en casos moi concretos e penso que antes o ecoloxismo tiña moita máis forza polo facto de que a xente tiña apego á terra e, igual, bueno, recordo xa mesmo cando había un incendio, cando era cativo, cando había un incendio, había con unha galla, con unha pola, o que fora, o monte, non? E, pues, entón, no caso, neses casos, cando viñan os casos de xove, de as encrobas, isto, pues, a xente tiña máis predisposición a loitar e penso que esa é a principal diferencia, unha das principais diferencias entre o ecoloxismo de antes e de agora e das loitas deste tipo, de ecoloxistas de antes e de agora, non? Que este máis focalizado ou menos, eu penso que hoxendía as loitas están focalizadas no espazo concreto, vale, se defende a ecoloxía, pero, bueno, máis ben, penso que se defende a nivel teórico, non? Logo, na práctica, pois, a hora de loitar realmente, non está... Non se pode comparar, non, que se facía antes, o que se facía agora. Sí, tú si cadra podes pensar que agora tamén hai unha desmobilización bastante grande entre a xente. Eu estou pensando, por exemplo, no liceo onde eu traballei até hai pouco, pois sei, hai 3 anos ali había independentistas organizados, nacionalistas organizados, no caio, xe non hai nada. Pero, bueno, en xeral, a xente que defende, o sea, que me refería, a xente do nacionalismo e tal, non defende máis a nivel teórico, me parece a min, que a nivel práctico, como se facía, pois, como houve en Castelo de Miño, como houve nos Encrobas, como, bueno, con, o sea, dando todo o que tiña, o sea, o povo se botaba a rúa, pois, se calqueras tiña o paraguas, pois, nunca paraba, non? E, cambio, xe en día, pois, non se sale o despacho, en xeral, a xente está moi cómoda e... Penso eu que lle falta, non? Non é que non haxe xente, non, porque sí que é xente. Pero que teñen un fallo concepto moderno. Eu o que creo é que a diferencia está no cambio do nacionalismo. Quer dizer, evidentemente, vos fixiste referencias a que a xente o que realmente se move por interés concreto, non? O nacionalismo que captaba era, é dicir, un sitio onde había un choque de un conflicto entre os intereses de unha población concreta, un sitio moi concreto, e a vontade do nacionalismo de Madrapor fixe a referencia de que no momento en que se soluciona o conflicto e hai diñeiro por medio, o comportamento da población, pois, ou ben, traspasa as filas do nacionalismo e seguir a súa vida. É dicir, penso que, en parte, o nacionalismo fixo, o nacionalismo, me refiro ao nacionalismo maioritario, porque o nacionalismo maioritario, evidentemente, estaba en Vilaboa. Eu me acordo de compañeros, é dicir, o que pasa é que, claro, sempre hai a referencia. É dicir, o grupo grande é sempre a referencia, é dicir, o sector pequeno é o que queda un pouco de lado. Eu me acordo de Vilaboa, movilizacións en Pontevedra, e donde eran perseguidos e foron presos compañeros meus, é dicir, de unha razón independentista. Evidentemente, eso non pasa aos medios. Pasan aos medios a movilizacións que houve, por exemplo, sobre Nunca Máis, donde o control da movilización, unha movilización de grande de masas, é con fins, pois, do que marcan os tempos que son día. Eu creo que sí que hai conciencia sobre cuestións ecolóxicas, non? Pero creo que, por parte, esa conciencia sobra aos grandes intereses de ese sector. Por eso preguntaba antes que hubiera pasado si o nacionalismo en aquella tesitura se hubiera dotado unha ferramenta para a morte, que era de afrontar, es decir, a cuestión dunha forma estratégica, ¿no? Es decir, afrontar un confronto real e de carácter nacional. Creo que o nacionalismo que se fue metendo, por lo menos o maioritario, o oficial, nun xogo no que ao final foi perdendo ese carácter de dotar a población de carácter de ideoloxía nacional, de consulta nacional, e entón a xente vai collendo, pois, subideoloxías, ideoloxía de agresión á terra concreta, entón aparece un conflicto de ti, se aparece un conflicto de xente, e canaliza eso. Pero Eu o que creo é decir, que siga habendo conflitos, seguiu habendo conflitos, hubo conflitos en Vigo, hai conflitos en todas partes, e ese nacionalismo non o canaliza, non o vai canalizar como se canalizaba antes. Penso que é unha labor de precisamente dos nacionalistas que nos situamos a outro lado, ¿no? Que non vamos pola liña electoral nin pola contrarrevento. Entón eu volvo a facer a pregunta. Que hubiera pasado Foz se hubieran triunfado as tesis de que ese confronto puntual se hubiera transformado un confronto estratégico, es decir, se xente daquela da UPEGA hubiera abordado esa tarefa. Non se podo contestar porque pensar é xogar un pouco os futuríveis. Se aquilo non chega a ser así, claro, teria sido de outra forma. Esperemos que fose tal. O que pasa é que aquí neste país hai unha frustración moi grande, se queres, porque home, Portugal non é que sexa ningunha maravilla actualmente, que non o é. Sin embargo, en Portugal, un señor que fose ministro con Salazar ou con Marcelo Caetano non podería ter un cargo público porque foron depurados. Ali a PIDE foi desmantelada. Aquí a policía, a BPS continuou e continuaron torturando até que se xubilaron. E agora é tremendo porque falanos dos asasinatos de ETA, e en fin, eu creo que ETA, pois penso que agora debería optar por unha tregua indefinida, efectivamente, debería facer eso para facilitar as cousas. Agora, cando xa todo o mundo di que levan 40 anos asasinando xente, e que resulta que entre esa xente pois estaba o torturador Melitón Manzanas e outros elementos, e en fin, e estaba Carrero Blanco, Carnero Blanco, aquel que subiu aos céus. En fin, a min chamarlles asasinatos de xente inocente, porque eses deben incluílo, supoño, nas víctimas do terrorismo. E eu, en fin, tiña a sorte de que traballaba nas edicións Ruedo Ibérico daquela en París, pero eu enteireime seguramente antes que vos de que ocorrer, vamos, antes que vos, non, antes que a xente que estaba aquí e tiña esa idade de que ocorrera, porque tardara unhas horas en saber se ali chegou a noticia enseguida, o director da editorial, o que morreu, o Pepe Martínez, hai unha exposición, por certo, agora na Coruña, bastante interesante, sobre o Ruedo Ibérico, díxonos a todos, chamounos, e dixo, acaba de xusticiar a Carrero Blanco, foi folleta, vamos aquí a un sitio do lado, vámoslo celebrar, e fomos tomar unhas copas ali. Eu non sei que pasa, claro, no ano 76, agora que se fala do Plano Ibarreche, esas cousas, secesionismo e tal, no ano 76 o Partido Socialista Obrero Español defendía o dereito de autodeterminación de Euskadi, Galicia e Cataluña. Textual, SIC. Non falaban de países catalás, pero defendían o dereito de autodeterminación. Agora xa nin Esquerda Unida, porque nin Llamazares está por iso. O sea, os vascos non son quen para decidir en eles o que eles queren ser. Teñen que ser os españois o que decidan o que van a ser os vascos, ou o que vamos ser os galegos. aquí dinse moitas baballadas do estilo de que aquí temos unhas autonomías tremendas, e nin que esta autonomía que é moito maior, por exemplo, que a que ten Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, o pedazo do Ulster, que non é o Ulster, o Ulster ten 9 condados e son 6 condados. Eses 6 condados, neses acordos que agora están pasando por unha época fastidiada, non hai acordo, pero teñen recoñecido o direito de autodeterminación, eh? A min ter competencias interésame moito máis ter o direito de autodeterminación, que nun momento determinado podo exixir que se cumpra. Ben, pois os 6 condados teñen recoñecido nos acordos do que foi de sexta feira maior, pareceme que fora, non? Teñen recoñecido ese direito, recoñecido como está no Quebec, eh? E que ocorre, para falarmos de Europa, que ocorre en Bélxica, eh? En Bélxica, coño, vas a Flandres e alí ninguén fala francés, eh? Si queres que, si tú non sabes falar neerlandés, que claro, é probablemente moito máis fácil falar francés, can os tipos saben o todos falar o francés, eh? Ainda que ás veces non o falan tan ben, pero tens moita sorte si falas o francés mal, se xa tens que falar o francés mal para que eles non te identifiquen como do outro lado, e entón falan contigo cantados en francés, non teñen ningún problema. O que pasa é que non queren que os obriguen outros xente do seu mesmo estado a falar en francés, eh? O que ocorre na Suiza, un país monstruoso polo seu contido social, pero os respectos dos lingüísticos da xente, pois ali están recoñecidos, ou seja, en Xenebra ou no Bodo, onde está Lausana, ali falase francés, e ninguén ten por que falar alemán, ainda que saben falar, saben o falar, porque a primeira lingua que hai que estudar despois da propria, ali estudan 13 até 4 linguas, é outra das linguas oficiais da Confederación. Ali falan a deles. E aquí, eu teño que ser moi educado, aquí os galegos temos boa fama con respecto aos catalás, ou tiñamole, isto xa metime coa ecoloxía lingüística, e tiñamos boa fama con respecto aos catalás, porque resulta que aquí, si hai 10 galegos e aparece un tío que si cadra, ante tamén é galego, pero que non fala galego, fala español, pois aquí é moi correcto que todos se poñan a falar de español, ainda que o tipo entenda perfeitamente. Mentres que en Cataluña din que non fan iso, que seguen a falar catalán, e mira, que túzaro, se falan catalán, e vas a unha tenda e falanche catalán. Pero eu estive en Cataluña, ben, esforzándome por falar catalán. Agora, cando hai un tío que non entende, o catalán falan en español, non teñen problema, como a min, cando chega un turista, un turista de Salamanca ou de Cáceres que non entende o galego, pois eu falo en español, como lle falo francés a outro, lle falo italiano ou inglés, en fin, cantas máis linguas se coñezan, pois mellor. Sí. Creo que me despistei moito do que tú estabas a dizer, pero a pregunta é que é imposible de responder. Efectivamente, ali deuse unha inflexión para mal, na miña opinión, e claro, que houvese pasado, senón. Hai algunha cuestión máis? Pues, xa para rematar, outra vez obrigado a todos e a todas por vir, e nada, pues xa. Xa está. Estás a ouvir radiogaliza.net, a radio da Galiza para o mundo.